naam fo blasral do insha Allah o kirute ko sabab ka ñi ne Allah subhanahu wa ta'ala fa'al sa ben kle ala ko sabati sigi daw ko naam naam naam insha Allah ah maru damele naam mi be insa no e folo folo ni am bal ma geddo de naam kale bora muso do no fe o muso yi ay tara ayini asumo ko fe muso fa o fe naam o muso fa o ko alema tulu ya di che rema naam o chain duntaya so fena ko kate o chain fe kosebe ba le fena du me taka sigila naam donc muso ga to fe chain fena tia naam o fa fena ko ko uli adi mawre makaba no o te ulu date kuma wre la kosebe o chain du me ko me ale ta fe ka tia ko naam o ko ya makaba ale blasira ni moy inshallah ni ngoni e kula foni bar da wala bismillah naam ayo ala kan besa wamo am duwa ga ala ka hakil man di amo amina ya rabbi ay wa kala deli ay wa ala ka fe mo anyura no datra li kana min ga sawbe kan ni olu ka bele jele blasira amina ya rabbi fo tugun manu ke tugun malaka o di am bele jele mo amin aw zani mo ni e wa masala yi aha masala mi jatral do yara fo tugun mi aha e kritike kinete aha o ne ko nimbe se ka amara ka blasa ni mi ay wa de la suñala ko mi wati do ga ka ba nak la mu nongu de ko ay wa fi gul na jit ni ko be jita se ko lola amina fali ya man ko ne ni e bola mu no ba si sa en mu so se ga yere di emo edun fana ka tama buli bir bir na se ga mu sin soro ay iga tama do no man na se ga soro fa ka sa wudi mi e walu yo de be musula musula akanga di emo ni mo ngam ga sawu ye surtout amasala amasa ubi o eselo mo ka fo mu so ka di e itanga furuni sira nze bolo sira fe aywa mo mun nganga jo muso ka fenga koro lu ya yele ka fo andi anya di chewra mo ka ba bo edun go tnyere la aywa muso dun gadi abi akaka edika joro be mo tna bo mo yo be bi redi donc la muso nuka de ya kadi emo edun nganga nyini mi be ko ko ale ya di do mo ka ba o ebina mo gesa nogo na akilla anne ko ninga bulo ka ustaz o kuma ro manja me beni ka hakilla do anga chatla to inga wor de ke kunya munani an defi nyon dakar de wala kunya ka kuma chari ko ki tata ta sura kuno sado no ko men mi va ambal ma kay ni aya soro ni musu wor ko ne bi soro an ba do alhamdulillah do rabbi soro aka jija ka musu wor ni kan toy ne ka yila na agila o de besonga pisa alemo o besonga pisa musu fana mo o besonga pisa musu fana ma sa mo parce que kada ka ne ale ko alte musu refa foni edu fa fa dungu ale date dore la ale ade mi moko o du furu ma sa o ebe na jo me na de ma sa ah agalera on mo ma soro mo ba mo mo badde emo ma ebe to mu na musu gele no fetti musu re yini parce que ko e bo fe na agila barak ta ko kun manga ta ko we amra ka tanga laje aywa ka hakli so ale kilinde rajula fa e sonne be de ba lame abisa ke e de ka pulon fo na nanyo a chama o bisoro mo chama ndala mi nyere ma siga onna soro ka nye fanyi on fa na dadu ya nga hakli la fitini alla ma bo fa na mana mi foroka ya ndai o ne kon be ni kwala kuma kunjela ka ira balma kela ne kon nga bla sale mi nye ay akala je ka sabali do adama de ni isabal la ka tela fe tirai ala ye ka sabali ka musore nyini kan to asomo o bulo parce que kadaka uya jira la ka fa anya di doma kaba o no du fola ye ka ba ye ka la jala kula uta malin yere kuna ya na gla ne bita muso nyini e danya kudu fola de bi ke tugo shi ka fo ka ko de aya di chemawa ni chema bwa kula de bi sa ka di nemo na gla furu nyini na danya kudu fola de yewi ne taro lo na fola ko chebola kula muso dun de la chefla mo ba e bi se ga ta mu re nyini le no won ga jeta la ka siga ko aka sabali ke jigi da Allah ta'ala ka aka muso re nyini aka ni ndoi jati jamu sota na la fe mi nati go de be ka muso re no waye won ga kuma la ba do la ka be sa ba mo inshallah imam bashir aw sa ibrahim e ga ibrahim wala ka be sa ba amina wala ka la won ko ima na ni problem me flane ambe ambal makke blasrani miye islamé ni be bara o barake ikanga islamé akiti nyanyini o baraina surtout furu no ye fem bay ko sebe peut-être o main furu la furu kwani haramu ore ka giri ala ko sebe n'a fɔra ko muso dɔ dira muso dɔ ma cɛ dɔ ma a ma minɛna est-ce que a bɛ bɛn e k'i da don ka ko la tugun o ye haramu de ye a tɛ bɛn i k'o kɛ o surtout n'a somɔgɔw yɛrɛ y'a fɔ a bɛ kɔfɛ o muso ko k'a tɛ o fɛ o ne hakili la somɔgɔw de b'a la muso ka kan ka fɔ olu de ye n'a sɔrɔ n'u y'a di nin ma ne nin ko bɛɛ banna tuma min na ɔ n'u nana ye k'a fɔ nin ta ka kan ka bɔ bɔcogo ɲuman na a bɛ se ka bɔ n'o bɔra tuma min na e bɛ se ka dun mɛ ne yɛrɛ nana k'a fɔ k'e bɛna fiɲɛw bɔ bɔ nin ta la or que a ka somɔgɔw bɛ yen olu ye hakilimaw de ye u ye jateminɛ kɛ ɔ muso ka kan ka kumakan min fɔ a ka kan k'o bɛɛ fɔ ale de ye ale ka kuma tɛ minɛ nin na ne bɛ bɔ kuma la yan ala k'an bɛ sɔn o ma. madame yatabali bisimila balimamuso wala denmuso. Cɛ de bɛ bilasirali ɲini. Ayiwa. Ko ale bɛ muso dɔ nɔfɛ. Muso in faw ko k'a dira cɛ ma. K'olu t'u da don maa wɛrɛ ta la fɔlɔ. Ko denmuso in tɛ o cɛ in fɛ. O kɛlen bɛ sababu ye ale yɛrɛ fana bɛ k'i kolo gɛlɛya ko la. Lala a na bɛn ale ka minɛn kɔnɔ. Ayiwa. K'i ka dɔ fɔ o ko in na. N b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala k'an bɛn sababa ma kɛta ani fɔtaw bɛɛ lajɛlen na hakili ɲuman Ala ka a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye sabi adamadenya ka gɛlɛ a ka nɔgɔ fana n'i y'a nɔgɔya i yɛrɛ ma a bɛ nɔgɔya n'i y'a gɛlɛya fana a bɛ gɛlɛya dɛ n'o tɛ ne ka hakilina la nin tɛ ko gɛlɛn ye bilen madama e ye ɲininkali kɛ ka ban fa y'a f'i ɲɛna k'a dira. Ne hakili la o kan k'e donni jigi sira caman fɛ. Usaid Bashir bɔra k'a fɔ adamaden bɛ ko o ko la i k'i ka diinɛ ɲɛdɔn a kɔnɔna na. Yali nin bɛ bɛn wa nin tɛ bɛn. O ye wajibi ye i kan o ye wajibi de ye i kan dɛ. Donc i kan k'o dɔn. Donc silamɛya yɛrɛ y'o fana fɔ. Bashir bɔra k'o fɔ o b'a a bali e man k'i da don nin tigilamɔgɔ ka kuma la tuguni. Donc a ka sabali a ka sira Alahu Taala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ furu ye Alahu Taala ka latigɛ de ye e ni muso o muso ka furu n'Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ n'a ma latigɛ fana e ka ni i dɔnbaga ni i tɔgɔ caya yɔrɔ la a k'a sen bɔ o de ka fisa a k'a sen bɔ ka da ko wɛrɛ jumɛn fana kan tuguni madama deni ba de fa de ye kuma fɔ o tuma a bɛ fɛ ka danga ɲini ka se deni de ma sisan kɛ. A bɛ fɛ ka danga de ɲini ka se deni ma sabu n'ale nana deni la muruti sisan deni bɛna a mansa kan sɔsɔ mansa kan sɔsɔ fana dun kɔlɔlɔ min b'o la ne hakili la o dogolen t'an si la n'i y'a ye an b'a fɔ ka furu barika bannen don ni dɔw fana bɛ furu barika ban koyi furu tiɲɛni an bolo bi bi in na n'i ye mansa sɔsɔw bɔ a la a tɔ b'i dɛn dɛ o kuma na ani ɲɔgɔn tɔɲɔn sabu ale bɛ ka nin bila ka mansa sɔsɔ o bɛna sabanan in fana de fɔ tɔɲɔli ye ne ye jumɛn ye a bɛ ka dɔ de muso kun na madame a dir'o ma ka ban a bɛ yan o a tɛ yan o bɛ bɔ muso de la o muɲu n'o muɲubaliya o bɛ bɔ muso de la o kuma na an bɛ mun fɔ an balimamukɛ ɲɛna. Alhamdulillah n'a y'a bila ka na o tuma ne y'a jigin k'a fɔ a bɛ fɛ ka solution de ɲini a la ni solution min fɔra yan ka ca ala fɛ a bɛn'o fana minɛ o tuma na a k'i jigi da ala kan muso ka ca a ka muso wɛrɛ ɲini a ka nin to a mansa ka hukumu kɔnɔna na ale bɛ barika sɔrɔ o de la a bɛna don furu wɛrɛ min na o bɛ kɛ hɛrɛ ye a bolo ne kɔni b'o de fɔ an balimakɛ ɲɛna adamadenya diyaɲɛ ye fɛn fitinin dɔrɔn de ye furu kɔnɔna na wagati ko de don mun b'a tɔ sinji sinsin. O ye barika mun bɛ furu la ye o ye furu don cogo ye o tuma ala k'an bɛ sababa ma ala k'a tile ɲuman d'an n'a ma ala ka kari nɔgɔya n'a ye. Jani Bagala k'i ka dɔ f'a ye. Masa ala ka ni sababa. Amina. An b'an balimakɛ fɔ fitina min b'a kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɔ a kan nka o sayi foyi t'ale la o fɛn t'ale la fɛn tɛ den masaw fana den yɛrɛ de ye diɲɛ wulila ye. Den de ye diɲɛ wulila ye. Parce que ne y'a ye ale ka ci sera ka se den faw ma u ye ɲɔgɔn ye de fɔlɔ ka ɲɔgɔn kanu teri de bon ni den ka diɲɛ wulili tɛ kabini o bɛ furuko kuma f'i ye yɔrɔ min janfa ma ɲi a fa ɲɛna dɔ bɔra n kɔ mɛ n bɛ min f'i ye ne kɔni b'o fɛ n t'o fɛ o i n'a tigi cɛ gundo de. sisa ibe se ki sabali lala no kera na bagay wodo na make la bagay kana ta sur e yikambo dali ni make la bagay sa deim faute so ka dale mabli muna basko bena fale de akuna ci ta sur de de aka nyawli barak wala amba ni na bali makofu ka ke sabali bagay ni yoronu na de wone ba dadu ayre ka furko kuma ni yuri kurula ta ka wace wuri kamalinu to kombe ni dai wallahi alaka sabali di annum otuma ambe ni fo ale alaka hakili nyuma di annama ni musoyi akaje ni ko kuma e blasira li ni parce que muna aka bla kuna ni nye ni jamfa kuma fale chuko ni mbai ralela na ale fana ya ta tisika jamfa kata dore fo itse ko isa parce que dana ya tiye ntukuni wala dey nyere kuma mi fo oye dana ya buye pew ambe ni faya na be furukela de done ni tulonge la te ambale make akala je ki se boni muso subuse na pe aka do wore nyini ka nyini allah taala fe min be sabati ya bolu min ba ka kuma ka embe si na ni muso subu e abe mo de bla nyona don no ke rabi do fitina la ki mango ya ki ke fe no ite fe mi ala ka hakili manda amin ya rabi ala ga nsawabe aw ko ko mi maro la to bele gay wate ma se modum ni ngala ibrahim tambi Wait a moment.